यूसुफ ने कहा, तुम 7 साल तक मुसलसल गल्ला जमीन में उगाओगे। इस दौरान जो फसल काटो उसको उसकी बालियों ही में रहने देना। अलबत्ता थोड़ा सा गल्ला जो तुम्हारे खाने के काम आए वो निकाल लिया करो।